Нічого мені не треба, і не кажи, і не говори, трясся його матері нехай. Прибережи про чорний день, то твоє. Дід Петро звівся з лавки, підпираючись обома руками. Не розбійники ми. Вони розбійники. То людська кров, то твої сльози. Ярмаркового дня вирушили з дому Нечіпір, Кузьма, Данило і Матвій Рослий. Кінь добрий, гостинець сухий та рівний, добудуться. Зібрались до світу, щоб не припізнитися. Не доїхали верст із п'ять до торговища, коли з-за обрі вихопилося жваве сонце. Правив конем Кузьма, привчався. Чоловіки гомоніли про всячину. «Ходімо, Матвію, протрюхикаємося трохи піхотою». Чоловік зліз. «Аж до самого ярмарку». «Та туди же звідси верст із п'ять буде». «А буде». «Пішли». «Казали мені, що треба он на той дуб триматися, що генте, бо ваніє», – показав Данило рукою. «А звідтам і голоси ярмарчані чути». «Верст із п'ять», – почухався Матвій. «Ви ж на торговиці нас шукайте», – гукнув услід Нечипір. Данило йшов повільно, Матвій – підтюпки. «А давай-но», – цілком серйозно запропонував Данило, – «ітимемо просто до дуба. І щоб по дорозі не зустрічалося, звертати з дороги не будемо». «Для чого так?» «По життю прямо треба ходити, а не манівцями». Данило і Матвій у чоботях. Тільки в одного чоботища, а в другого чоботята. На Данилові, як два лантухи, кармазинові шаровари, біла вишиванка, висока смушева на бакир шапка. Ішли. Другі підбіжки. Ішли і раптом стій. Бездонне сажнів на три провалля появилося перед ними. Данило, як укопаний, став на краю прірви. Матвій глянув униз і з острахом позадкував. «Обсторонимо чортове провалля», – сказав. «Як? А домова?» І, не кажучи більше ні слова, потяг Матвія в жаливу. З'їжджався і сходився на майдан з ділом і без діла різний ярмарковий люд. Данило проштовхнувся між ярмарчанами, за ним плівся стомлений і сердитий Матвій. «Лицедійство починається! Позорище! Підходьте! Підходьте!» З довгими вусами у кумедній шапочці кричав, стоячи на столі, чоловік. «Підійшли!» «Вертеп!» – загорлав кремезний козак на підпитку. Узявся в боки і голосно зареготав, нахилившись до самого Матвієвого вуха. Ошелешений чумак отскочив у бік. «Ти чого кричиш?» «Вертеп! Ха-ха! А що це таке?» «Лицедійство, сиріч, позорище!» І знову зареготав. Потім витяг із бездонної кишені карафу і приклав до губів. Надпивши, запропонував Матвієві. «Хочеш?» Людей не збиралося чимало. Стояли і дожидали дивовижі. Високий Данило, широко виболошеними очима, дивився поперед себе, також чекав. «Ставай, Матвію, ось на цьому горбочку, відніше буде!» А й справді послухався. «Ти чув, Даниле, на ярмарку говорять про гетьмана, буцімто старшина домагається, щоб цариця дозволила гетьмана настановити». «То сіль в очі, то скапка в п'ятці, це ж добре». «Дивись, дивись», – затанцював Матвій. «Що?» «Лицедійство почалося, кумедія. Ящик на два яруси, мов би, полкова канцелярія, на два поверхи, тільки менші і без стін. Усе видно. У верхньому, он, Діва Марія з дитям на руках сидить. Як жива, правда, Даниле?» «Правда». Але парубка більше зацікавила звістка про гетьмана, ніж вертеп, хоч і не доводилося раніше бачити йому такої комедії. Тому спитав: «А від кого ж ти чув про гетьмана?» «Козак оцей», – кивнув головою, – «говорив із сусідою, що гетьман, та ти на позорище дивись, он біля Діви Марії сидить». «А? І Величата біля Йосифа. А скоро гетьман буде, не кажуть?» «Не кажуть. А яке тобі діло до гетьмана? Не тебе ж виберуть». «Не мене. Ну то й що?» «Пісні, урем'я і молитві час, Христе рожденний, спаси всіх нас. добре співають, спудеї. Голосини в них добрі, Феофан казав, що безголосих у спудеї не приймають. «Подайте милостенько во ім'я Христа!» – проштовхувався повз Данила у самому веретищі чоловік. «Нічого в тебе з собою нема», – торкнув Матвія ліктем Данило. «Нема. Проходьте, проходьте, Бог милостивий подасть». Багато старців розвелося, коли б скоріше гетьмана настановили. А коли їх не було? За Богдана Хмельницького, кажуть, не було. За Богдана Хмельницького? Щось не вірю. Сам змушував мене на вертеп дивитися. І сам же розпотякувати взявся. Он у нижньому ярусі паламар у підряснику. Еге, із косою. Кланяється на всі боки і щось каже. Тихо, не чути, що він там. Загули з гурту. «Встаніте от сна і благосотворіте, рожденного Христа повсюду возвістіте!» Це паламар з вертепу. «Що він каже?» «Та перестань ти, до дзвона он дійшов, зараз дзвонитиме!» «По чому ти воли продав?» Даренчливим басом увірвався хтось у молитву. «Як і усі люди, добрі гроші взяв. І здохляки, здохлого не їмо, і здохнуть не дамо!» Зареготав так, що заглушив ангельські співи. «Ей ти, реготун, перестань мені!» То сіль в очу, то скапка в п'ятці, бо на кутні засмієшся. «А ти?» Хотів кинути образливе слово в писок невідомого, але глянувши на здоровила, знітився. Там і ж нічого. Комедія почалася. У верхньому ярусі танцювали два пастирі. Притупував біля Данила підпилий козак, розгойдувався Данило, похитувався Матвій. Данило призабув за гетьмана, захопившись комедією. Побачивши, що в світлицю до царя Ірода увійшли три царі, Данило рішуче ступив ступнем уперед, розгортаючи, наче рязку на воді, юрму зівак. Матвій наздогнав, ухопив за штанину. «Ти куди?» «Не бачиш. Ірод хоче випитати про Христа і дитину вбити». І закричав: «Не кажіть!» З-за вертепного ящика висунулася кудлата голова, посміхнулася до парубка. «Не скажуть!» Закінчилася перша офіційна частина вертепу на біблійний сюжет. За нею після короткого перепочинку вертепників почнеться друга, на світські народно-побутові сюжети. А поки що навколо вертепної скриньки стояв нерозбірливий приглушений шум, розмовляли і ждали. Данило поманив до себе підпилого козака, спитав: «Це ти, чоловіче, ярмарок баламутиш, про гетьмана казна що вигадуючи? Тобі, парубче, і навигодилося б мене називати, а то і змусити можу, бачив?» Показав таке кулачище, що як у трирічної дитини голова. «Пробачаюся, коли зобидив, але про гетьмана?» «Пробачаю, я чоловік не гордий, не полковник Божич. Про гетьмана. Слухай, про гетьмана буде. Від самої полковничихи чув, коли гроші правити за землі ходив. Забрав землі, забрав папери, а грошей катма. Ходив, а полковника не застав дома. Та ти про гетьмана. А я ж про кого? Він іще й гетьманом буде. Жінка полковникова Ксаверія сказала мені, що буцім поїхав той до Глухова про гетьмана домовляться». «Божич буде гетьманом?» «Усі гетьмани з полковників виходили, а Божич чи Ірод – одна сатана». І знову в притул підійшов до Матвія. «І за що я тебе люблю?» «Не знаю, хто ти такий. Козак, ларивон, орчик». «Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягодою». Почулася пісня з вертепного ящика, а на кону похитувалися дід і баба. А Данилові стало сумно. «Невже Божич?» «А що Божич, що Коницький? Одного поля ягоди». Замріявся і вже неуважно стежив за подіями, що відбувалися у вертепному ящику. А вони тяглися як нарочито повільно, неначе зумисне дратували Данила. Солдат проганяє діда та бабу, зустрічає молодицю, і вони одразу починають цілуватися, довго і палко. Натомість з'являється угорець, гусарин, зустрічається з мадьяркою, вони теж цілуються. циган на клячі, запорожець з бандурою. Матвій штовхає в бік Данила. Чого це ти такий набурмосений? Дивись, той запорожець на момота схожий. А запорожець співає. Ой, бандура моя золотая, коли б до тебе жінка молодая скакала б і плясала б до лиха, що не один би чумак отсурався солі і міха. А це Степанида, прокоментував Матвій. Що? Не розібрав Данило. Шинкарка ондечки зайшла до запорожця у гості. І справді, між запорожцем і шинкаркою почалася жвава розмова. Добрий день, козаче, вітається шинкарка. О, здорово, шинкарко, здорово, Полтавко. Як я тебе давно не бачив, крутить вуса запорожець. Ви сромні обіллі, та й досі ні. Так, Фесю, так, поцілуй же мене по знайомкості у крутий вус. От так, цмок, а тепер потанцюй із козаком, бо дам і прочухана. Ярмарок зареготав, а Данилові ще більше стало сумно. От так маєш. Ївга принесла у клін от Степаниди. Дівчина в шинку, а дівчата он як у шинках поводяться. Попросив запорожець у крутий вус поцілувати, а шинкарка з вискоком. Таке і з Степанидою буде, коли не подавати про себе звістку. Та й Карпо просив. Піймавши себе на цій думці, Данило усміхнувся. Чого це я ніби ревную, а Уляна? Ех, ех, якби Уляну та вирвати з монастиря. А Степанида? То сіль в очу, то скапка в п'ятці. Треба навідатися до дівчини. Треба. Нечіпір Тур уже встиг купити три паровиці і гнівався, що довго немає Данила і Матвія. Де се ви барилися, капосники? Добродушно полаяв обох. А Матвія зненацька взяв за плече ларивон Орчик, закричав на саме вухо. Вертеп! Ха-ха! Матвій відскочив у бік, як ужалений. Ти чого назиркуєш за мною?